zaprasza Związek Producentów Audio-Wideo. Autopromocja. Skąd ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach, długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod pobieg, Christi kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Nocna Polska, Everdel, Tomasz Żonda, witamy. Dwie godziny z polską muzyką przed nami, a nie tylko muzykę. Zwykle rozmawiamy o płytach, dziś porozmawiamy o książce i o 200 najważniejszych rockowych przebojach. Przed momentem był Leski, no i w końcu mamy. Pierwszy singiel z drugiej płyty Leskiego. Ja płytę całą znam świetnie, chociaż wyjdzie dopiero 1 czerwca. No i ten utwór, Skąd ten wir, naprawdę zjawiskowy. To teraz będzie słów parę o polskich przebojach. Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr opadowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie, gdzie Marterowski stawiał piec. Mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś. Coś działo się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak wiec. Byłem sam. Z trudnych ról, czym ugasić mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wybiegłem w znak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. W knajpie dla praw klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Kochają mnie. Hotelu pan mówi, na taśmie mam, bo jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic, lecz szczęścia. Trójki Konrad Wojciechowski, współautor książki Piosenka musi posiadać tekst i muzykę. Dzień dobry. To twoje wspólne dzieło z Janem Skaradzińskim. No, jak przeglądałem to, co zrobiliście, no to chyba długie miesiące bardzo ciężkiej roboty za wami. No to prawda. To tak jak popatrzeć wstecz, to właściwie my też tutaj między sobą nie potrafimy uzgodnić i ustalić, kiedy ten pomysł wpadł na to, żebyśmy tę książkę spróbowali zrobić. W ogóle nie myśleliśmy, że z tego wyjdzie książka. Postanowiliśmy na początku trochę tak konamory sobie popracować nad tym materiałem i właściwie ja przypominam sobie kwiecień 2013 roku, kiedy pamiętam, że wysłałem do Janka jakieś próbki, on mi odesłał poprawki do tych próbek, chyba sam mi wysłał jakieś swoje piosenki, bo to ta praca polegała na tym, że my po prostu wymienialiśmy się swoimi spostrzeżeniami, no i jakimiś swoimi pomysłami i takimi wstępnymi pracami, powiedziałbym, takimi szkieletami piosenek. A później to zaczęło rozpączkowywać jak te drożdże i okazało się, że po 4 latach wyszło z tego książka imponujących rozmiarów, co nas w ogóle też zaszokowało, że aż tyle tego jest. 200 polskich piosenek rockowych. Jaki był klucz do tego w wyborze tych piosenek? Bo to nie takie proste. Tych utworów jest mnóstwo przecież. No tak, absolutnie była to trudna robota. No, stwierdziliśmy, że na pewno muszą to być piosenki przebojowe. No, to oczywiście kategoria przebojowości też jest kategorią czasami uznaniową, prawda? Bo komuś dana piosenka się z czymś kojarzy, a ktoś na przykład zupełnie nie ma pojęcia, że taka piosenka istnieje. No ale dobra, jest zestaw piosenek typu Autobiografia, Dziwny jest ten świat, choćby, prawda, takie kanoniczne utwory, co do których tutaj nie mamy absolutnie wątpliwości, że to są przeboje. Czyli z jednej strony przeboje i evergreeny, z drugiej strony no, piosenki, które są reprezentatywne dla danego wykonawcy, czy dla danego gatunku rockowego, no bo pamiętajmy, że muzyka rockowa również zawiera pewne odcienie bluesa, reggae, metalu, więc trzeba było jakoś pogodzić te wszystkie nurty i jednak wziąć je pod uwagę, czyli w sumie łatwo nie było. Myśmy się do samego końca spierali, które piosenki powinny ostatecznie wejść. Mieliśmy, tak mówiąc po piłkarsku, wyjściową, no nie powiem jedenastkę, ale to może była taka wyjściowa 190, plus ławka rezerwowych i na tej ławce rezerwowych panował ogromny ruch, bo okazało się, zastanawialiśmy się, a może Luz Blues w niebie same dziury Urszuli, a może Pani w obu w niczym pogodno, a może na przykład Asfaltowe łąki ABC. No, z Asfaltowymi łąkami to tutaj historia była taka, że my naprawdę chcieliśmy tę piosenkę dołączyć do zestawu, ale chyba trochę się zgapiliśmy i już trzeba było kończyć, więc musieliśmy na koniec trochę fastrygować z tego, co jest. No też warunkiem takim sine qua non było to, że musimy absolutnie dotrzeć do twórców, wykonawców, bo jakby praca nad książką bez ich udziału wydawała się no, trochę taką jałową sprawą, więc uznaliśmy, że jednak musimy to robić wspólnie i w porozumieniu, nie tylko we dwóch, ale również musimy włączyć do tego nurtu artystów, którzy nam po prostu powiedzą, jak te piosenki powstawały. Jest tyle smutku. często jest tak, że artysta, dwóch artystów z tego samego zespołu ma zupełnie dwie różne historie a propos powstawania płyty czy utworu. Często po latach zapominają, co tak naprawdę się działo. No tak, pamiętam taki spór o piosenkę Słodkiego Miłego Życia grupy Kombi, która też się znalazła w tym zestawieniu jako właśnie przebój. Może nie jest to piosenka stricte rockowa, ale jednak zespół Kombi też miał takie momenty rockowe. No stwierdziliśmy, że ta piosenka jednak musi się pojawić, chociaż ona wcale nie była piosenką pierwszego wyboru, jeśli chodzi o ten zespół. No i tam nie ma solówki gitarowej. No to ja pytałem Grześka Skawińskiego, dlaczego tej solówki tam nie ma. On mówił, że nie miał ochoty, to jej nie zagrał, wolał klaskać. Mówi, wiesz, jak wykonywałem tę piosenkę na żywo, okazało się, że mogę robić użytek z moich rąk i dzięki temu angażować publiczność. Natomiast Sławek Łosowski miał inne zdanie na ten temat. No i ja stwierdziłem, że w sytuacjach spornych, a tych sytuacji spornych, tak jak mówisz, trochę było, no należy przedstawić stanowisko jednej i drugiej strony i chyba tego nie komentować specjalnie. To będzie najbezpieczniejsze dla autorów wyjście z tej patowej sytuacji. A były takie utwory dla ciebie najważniejsze, znaczy ważne bardzo dla ciebie, które nie były przebojami, ale pomyślałeś sobie, że jednak chcesz, żeby w tej książce były, ponieważ są osobiście tobie bliskie. No tak. Chyba takim utworem jest Fabryka Keksów, mało znany utwór, który napisał kiedyś Zbyszek Hołdys, a ta piosenka właściwie tak wędrowała od wykonawcy do wykonawcy, ponieważ wykonywało ten utwór na początku w Medyku Dzikie Dziecko, czyli taka formacja, w składzie której był właśnie Hołdys, Sygitowicz i Szkudelski, czyli Ludzie z Perfektu, był Zbyszek Wypych, basista Budki Suflera, późniejszy, czy Romek Czystaw, wokalista Budki, przepraszam, Zbyszek grał oczywiście na basie w Breakaucie. No i stwierdziliśmy, że jednak warto tę piosenkę przypomnieć szerszemu wykonawcy, no bo ona przecież znalazła się na płycie Turbo później, a wcześniej jeszcze wykonywała ją z grupą Heam Halina Frąckowiak, więc jakby historia i losy tej piosenki pokrętne były bardzo ciekawe, zwłaszcza, że w wykonaniu takim dziewiczym, Dzikiego Dziecka jeszcze, czy na koncertach, czy na próbach w Medyku, ta piosenka brzmiała zupełnie inaczej, a Wojtek Hoffman, gitarzysta Turbo, też stworzył nową aranżację i to była w ogóle pierwszy przebój grupy Turbo, zanim pojawiły się dorosłe dzieci, czyli był jakiś pretekst, żeby o tej piosence przypomnieć. No, kilka utworów dorzuciliśmy tak trochę na siłę, bo stwierdziliśmy, że a może jednak Pod papugami. No to jest bossanowa jazzowa, trudno tutaj się jakiś odcieni rocka doszukiwać, no ale jednak piosenka Czesława Niemena, wielkiej postaci estradowej naszej sceny, nie tylko rockowej, a ten utwór ciekawy, te chórki, zdaje się Partity, a nie Alibabek, co też jest istotne. Fajna historia, przy okazji dziennikarskie śledztwo, czy rzeczywiście był taki bar Pod papugami, okazało się, że nie, że tutaj jakby Mateusz Święcicki stworzył muzykę, a Choiński z Gałkowskim napisali piosenkę trochę na kanwie takiej sztuki, ten, który dotrzymuje słowo. Więc historia była niesamowicie ciekawa i stwierdziłem, że należy ją po prostu w książce opowiedzieć. No, my staraliśmy się unikać takich bardzo subiektywnych kryteriów, bo jednak książka musi służyć czytelnikom. Ale na pewno nie udało nam się do końca tych naszych predylekcji tak zupełnie odstawić na bok i powiedzieć, dobra, to tutaj jest absolutnie, prawda, 200 piosenek obiektywnie. Ex cathedra stwierdzamy, że one są najważniejsze, najpopularniejsze, najznamienitsze i w ogóle nie można dyskutować z tą książką. Oczywiście można, a nawet trzeba. mnóstwo pracy zbieraczej, bym powiedział. Mnóstwo zdjęć fajnych. Pewnie część z nich fani ujrzą po raz pierwszy. No tak, chodziło o to, żeby pokazać takie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane. Coś się chyba trochę udało jednak, bo no, na przykład mamy bardzo fajne zdjęcie wiolonczelistki, czy Janny Wójtowicz, która wykonywała piosenki z grupą Anawa i pamiętam, że o to zdjęcie też tam się toczyły lekkie boje, ponieważ to chyba nawet bohaterka nam to zdjęcie przysłała pocztą, więc to było dosyć zabawne, ale dziękujemy jej za to poświęcenie, które wykonała tutaj na rzecz tej naszej publikacji. Tak, pojawia się trochę takich unikalnych zdjęć. Jest na przykład plakat, który towarzyszył grupie Klaus Mittwoch. Tutaj Andrzej Rogowski wykonał ten plakat i ja go bardzo poprosiłem, żeby mi ten plakat wysłał, żeby można go było zreprodukować w książce. Więc jestem dumny z tego, że to się udało zrobić. A to była też akcja na ostatnią chwilę. Jest też jakieś zdjęcie chyba z nagrywania płyty Jestem albo Geny Perfektu, gdzie Olewicz z Markowskim pracują w studiu. Są też zdjęcia Andrzeja Nowickiego, który był kompozytorem tej piosenki. I jest takie zdjęcie domowe, jak uczy synów grania na gitarach. Więc te tropy były też bardzo, bardzo takie swobodne. No ale jednak oddający też kontekst i klimat tych piosenek, na tym nam bardzo zależało. Nawet mamy zdjęcie tam bodaj portu w Jadwisinie, w którym przebywał Krzysztof Dzikowski, pisząc piosenkę Ciągle Pada, więc te skojarzenia były bardzo, bardzo swobodne. No ale niektóre fotografie są chyba bardzo trafione w punkt. No, mamy rękopis choćby piosenki Czerwony jak cegła grupy Dżem, czy dopisaną po latach na naszą prośbę piątą zwrotkę piosenki Ogziuta zespołu Shaking Dudy. Tutaj jeszcze raz podziękowania na ręce Darka Duszy za to, że wykonał tę pracę post factum. Czy część tych waszych zdobyczy ma szansę znaleźć się na przykład w Muzeum Polskiej Piosenki? No myślę, że tak, absolutnie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Wiem, że oni zbierają głównie rękopisy i tych rękopisów jest bardzo dużo. I z tego, co wiem, to zdaje się Artur Wolski z Kina Atlantik nazbierał tych rękopisów mnóstwo i w ogóle się do artystów zwrócił z taką prośbą i tu wykonał ogromną kwerendę. My nie chcieliśmy w książce pokazywać wyłącznie rękopisów, ponieważ nasza książka traktuje bardzo szeroko o piosence, czyli nie chcieliśmy analizować tylko tekstu i odpowiadać po raz setny na to pytanie, co autor miał na myśli, ale chcieliśmy też pokazać, że piosenka składa się z wielu warstw. To jest oczywiście tekst, to jest przede wszystkim też muzyka, prawda, bo piosenka bez muzyki trochę przypomina bardziej jakiś wiersz. No, oczywiście teledysk, czyli obraz, który temu towarzyszy nie każdej piosence, no ale są piosenki pewnie, które to kojarzymy głównie z powodu teledysku. Nie przychodzi mi do głowy teraz konkretny przykład, ale na pewno tak jest. Ale tak, absolutnie jesteśmy otwarci na to, żeby udostępnić te nasze zbiory muzeum, bo one powinny służyć wszystkim, a to jest jakieś nasze dobro narodowe, mówiąc trochę patetycznie. Ważny jeszcze też jest kontekst historyczny, w jakim piosenka powstawała. Tu też macie parę takich fajnych opisów, choćby o debicie Manamu w Opolu, który był w środku właściwie przedziwnych gwiazd, nie pasował kompletnie. Natomiast do dzisiaj pamiętamy, co się działo wtedy na scenie. No tak, absolutnie. To było zaprzeczenie pewnym kanonom estetycznym, które panowały na estradzie, ale pamiętam, że jak rozmawiałem z Ryszkiem Olesińskim, gitarzystą Manamu ówczesnym, no to mówię, wiesz, my w ogóle do tego w ten sposób nie podchodziliśmy. Mówi, owszem, widzieliśmy tych panków gdzieś tam siedzących bardzo, bardzo blisko sceny i czuliśmy, że mamy ich wsparcie i trochę gramy dla nich, ale mówimy, tego tak absolutnie nie odbieraliśmy wówczas. Zresztą to piosenka Boskie Buenos była trochę taka zgrzebna, nic szczególnego. No i to znowu jest jakby tutaj dyskusja na ten temat, w jaki sposób piosenka staje się przebojem. No przebojem się pewnie staje również dlatego, że właśnie tak jak też wspominasz, kontekst temu konkretnie towarzyszy, prawda? No parę takich piosenek jeszcze byśmy znaleźli. No Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, fenomenalnie wstrzelił się wstrzelił się w epokę. To 67 rok. Dzisiaj ten 67 rok książki powstają. No, choćby, nie wiem, Londyn, Swinging London, prawda? Piotr Kaszaroty. Książka poświęcona 67 rokowi, gdzie jakby każdy miesiąc opisuje w sposób bardzo, bardzo szczegółowy. A tu Czesław Niemen zaśpiewał, zawył, zaskowytał piosenkę, która nie tylko przeobraziła pewien kanon estradowy, ale również dużo powiedziała na temat tamtych czasów. Za chwilę był marzec 68, prawda? I wiemy wszyscy, jak to się skończyło. Ale ta rzeczywistość też bardzo wtedy była dynamiczna a wiadomo, jakie były czasy. No, środek socjalizmu, nasza mała stabilizacja, mówiąc językiem Różewicza albo innych towarzyszy. No i taka piosenka, która była pewną zadrą. Ja tutaj czasami, opowiadając o tej piosence, przypominam tą wymianę zdań między Czesławem Niemenem a Andrzejem Ibisem Wróblewskim z Życia Warszawy, który pytał się Niemena, na kogo pan tak wrzeszczy. No Niemen odpowiadał: na pana. A dlaczego? No po to, żeby do pana wreszcie to dotarło, prawda? To też pokazuje, w jaki sposób ten Niemen był traktowany, co oczywiście też i dokument Piwowskiego o tym dużo, dużo mówi. No tak, tak, tak. Kontekst, piosenki bez kontekstu, zwłaszcza te, które znamy i trochę fetyszyzujemy, bo powstawały w latach 60., 70., 80., kiedy ten kontekst był szalenie istotny, no to bardzo często takich utworów właśnie jak W domach z betonu nie ma wolnej miłości, Autobiografia, Dziwny jest ten świat, trudno je wyabstrahować z tego kontekstu społeczno-politycznego, obyczajowego. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Że w to, czy były takie piosenki, o których chcieliście napisać, ale gwiazdy powiedziały, nie, ja nie życzę sobie. I pamiętam taką sytuację, kiedy składaliśmy Polski Top Wszechczasów, to było z 10 lat temu, na kilku tam płytach, tam z 9 albo 10 płyt było. Jedna z gwiazd powiedziała, ja nie chcę, żeby były moje piosenki tutaj w tym zestawie, ponieważ ja mam lepsze utwory niż te, ale na odpowiedź, ale przecież to nie my wybraliśmy te piosenki, tylko słuchacze. Nie szkodzi. Ja uważam, że mam lepsze. Zdarzały się takie sytuacje, nie było ich zbyt wiele, chociaż pamiętam swoją rozmowę z Bogdanem Olewiczem na temat piosenki Japłony. Wydawało mi się, że ta piosenka Japłony jest o tyle istotna, bo ona pochodzi, no może z nie tak bardzo znanej mainstreamowi sesji I Ching. Tu nagrywanej. Ale tu nagrywanej właśnie, więc jesteśmy w stosownym miejscu. No i to był debiut wokalny Wojtka Wagleskiego, więc stwierdziliśmy, że ta piosenka, no jest istotna z wielu względów. Przede wszystkim opowiemy o sesji I Ching, opowiemy o tym debiucie wokalnym Wagleskiego. No i pamiętam, spotkałem się z Bogdanem Olewiczem i on trochę tak się zmarszy, mówi, no ale to ta piosenka, mówi, ja nie jestem do tego tekstu jakoś tam specjalnie przywiązany, ale ta rozmowa absolutnie była bardzo, bardzo, bardzo taka kurtuazyjna tutaj. Pan Bogdan nie próbował mnie jakoś szalenie przekonywać, żebyśmy zmienili zdanie. Mówi, no a Wojna Chudych z Grubymi jest dalece bardziej istotna z punktu widzenia tej płyty. No i oczywiście ja powiedziałem, okej, piszemy o Japłonę, co do tego absolutnie nie ma żadnych wątpliwości, bo my uważamy, że jednak ta piosenka się powinna w zestawieniu znaleźć, ale absolutnie jakiś pomost rzucimy do piosenki Wojny Chudych z Grubymi i też możemy o niej wspomnieć, prawda? No bo przy opracowywaniu tych piosenek mogliśmy absolutnie próbowaliśmy też tak trochę interkontekstowo funkcjonować, że jeżeli mamy jakieś skojarzenie, coś nam się kojarzy z jakąś inną piosenką, próbujemy szukać analogii, tudzież aluzji i absolutnie możemy trochę to nasze pole obserwacyjne rozszerzyć. Była jeszcze taka sytuacja związana z Tomkiem Budzyńskim i grupą Armia. No i trochę przyznam, że nie rozumiem uporu Tomka, żeby nie pisać o Niezwyciężonym. Ja wiem, że on do tej piosenki nie ma nabożnego stosunku, no ale to jest przebój tej grupy, prawda? Ona się znalazła wprawdzie nie na legendzie, ona została tam później podczas którejś reedycji dorzucona, ale Katarzyna Kancerz, ówczesna menedżerka Armii, nawet naciskała na to całkiem słusznie, żeby ta piosenka się jakoś znalazła w zbiorze i zestawieniu. Miała nosa, że to będzie przebój. No i pytanie jest takie, no Tomek tam też stwierdził, że ma, tak jak mówisz, wiele innych ciekawszych piosenek, o których można powiedzieć, tylko że one... Specyficzne. Tak, tylko że one nie powiedzą absolutnie nic przeciętnemu odbiorcy, bo to nie jest książka wyłącznie dedykowana fanom Armii. Będziemy oczywiście zachwyceni, jeśli po nią sięgną, ale no staramy się zadbać o szersze grono czytelników, czyli absolutnie Niezwyciężony musiał się znaleźć w tym zbiorze. No i był problem, bo Tomek się usztywnił, powiedział, że nie będzie o tej piosence rozmawiał. Na szczęście Darek Malejonek coś powiedział, udało się Banana zapytać, więc poradziliśmy sobie i trochę okrężną drogą to zrobiliśmy. No a przecież wracając jeszcze do Niezwyciężonego Armii i Tomka Budzyńskiego, zdaje się, że ta piosenka jest dalej wykonywana na koncertach tego zespołu, czyli no Vox Populi, Vox Dei, można byłoby to tak skonstatować krótko. To przypomnijmy raz jeszcze pełen tytuł książki. Piosenka musi posiadać tekst i muzykę i ten drugi człon tytułu jest absolutnie tak samo ważny jak ten pierwszy, bo to jest jednak, tak mówiąc logicznie, koniunkcja, czyli tutaj zachodzi absolutnie reprezentatywny związek między tekstem, między muzyką i to są te warstwy, które składają się na piosenkę. Tak po prostu jest, tak musi być. Konrad Wojciechowski, współautor książki, drugim autorem jest Jan Skaradziński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego nie śmieci, o tak! Podobno mistrz tak blisko,

do kresu nocy popioły na brzegach powiek. Słyszę twój oddech. To był zespół Noże. Niedawno gościli w audycji Trójka Żąda Debiutów. Ja się z nimi nie spotkałem, bo byłem akurat na urlopie, także Mariusz Owczarek miał przyjemność porozmawiać z zespołem o ich twórczości, ale pewnie jeszcze nadarzy się niejedna okazja. Nowość jeszcze jedna, Joanna Forbrot i nowa płyta Punkty Zwrotne. I piosenka, która już pojawiła się wcześniej w wersji demo na naszej antenie, a tutaj już zupełnie inaczej brzmiąca Jedyna taka jesień. Jedyna taka jesień. Właściwie to powinniśmy zacząć już grać utwór z poprzedniej płyty, czyli Nocny zapach bzu. A to za chwilę, bo już piękne pąki na bzach. Pewnie gdzieniegdzie już nawet pojawiają się pierwsze kwiaty. To teraz będzie zespół z Bełchatowa. Trudy.